เย็นนวมอีกต่อไปโกงเย็นนวมอีกเย็นนวมแกก็แก่แล้วอายุต้องหกเจ็ดสิบแกก็โดก็โดแหมพอจะถึงฟากอ่ะมันน้ำเจ้าพระยาเชิญฟังมาสมัยเย็นสมเด็จน้ำนองเย็นที่สองน้ำทรงถึงเย็นอ้ายเย็นยี่น้ำกะลีไหลลงเข้าใจไหมแล้วจะคลายเครียดสักหน่อยโกงในจ้างใครเนี่ยแล้วเราห่อข้าวไปใบตองดีสุดแล้วเพื่อนเขาลูกท่านหลานเธอเขามีเป็นโตมีหมูเห็ดเป็ดไก่เราไม่ต้องพอเขาไปกินในทางโน้นเราก็ลงชายหาดไปกินที่ชายหาดล่มคันในกลางล่มลมปากไว้แล้วก็กินข้าวกินเสร็จแล้วไม่ต้องล้างไอ้พวกนั้นเอาไปโตมาต้องล้างดีไม่ดีหายของเราละกินเสร็จแล้วปากไม่กระพายลงแม่น้ำคงคาไปดีไหมใครเคยทำอย่างนี้ไหมแอนนาวัดบางอุษาเขามีก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยชื่อยายจมกับตะกิมผัดไทยขายใส่ไข่5สตางค์ถ้าไม่ใส่ไข่3สตางค์องค์นี้เป็นกระโปพาเพื่อนสร้างความดีกันมากินตัวออกเองแค่5สตางค์ตังค์ในเป๋าไม่มีเลยใช้เครดิตตังแดงไม่รู้ผัดก๋วยเตี๋ยวยายกลมใส่ไข่ทุก10จาน10จานเป็นเท่าไหร่จาน5ตังค์10 5 50 50ตังค์ผัดใหญ่เลยโอ้วันนี้โชคตลกดีแม่หนูกินชามนะจานละ5จะตังค์เท่าไหร่เพราะมันจะกลัวลูกเศรษฐีเอากินเสร็จไปหรือไม่เอ็มไม่อิ่มเอาอีกนั่นแน่นักเลงโตไหมคนรู้จักทั่วเลยต้องสร้างความดีนะกินแล้วไปเลยแล้วจานสตางค์ก็อยู่ข้างหลังสตางค์เต็มจานเลยสตางค์มีอยู่แล้วแกก็ผัดจะกลมเท่าไรเออจานห้าตังค์อยู่จานก็ห้าให้กลมมาทิศตั้งนะแล้วก็เอาห้องแตงนะทิ้งกลมเออเอาไปไปหัดมั่งที่ทำแล้วมันมีตาหลังแกผ่าที่เขาอย่างเดียวตาไอ้คนข้างหน้ามันเห็นอดไม่ได้แล้วความน้ำมีรู้แล้วเขาก็ลือเลยว่าเราเนี่ยเป็นอาเซียเลี้ยงคนโน้นเลี้ยงคนนี้ไอ้สเต็มก็เลี้ยงเนี่ยไอ้สติมเป็นอันอันเคยรู้ยาสติมเป็นอันอันไหมมันหาบคนจีนหาบไอ้สติมขายอันเท่าไหร่อันของตังเอามาสิบอันเอาไปไปไปมันโมจับนี่เท่าไรจะให้ตังดีไหมนี่จะสร้างความดีเนี่ยถึงจะรู้สุดท้ายเราต้องไปใช้หนี้ทั้งหมดถ้าสร้างความดีต้องใช้หนี้ไงก็ทำให้เรามีชื่อเสียงเหมือนกันนะตะป้อยแกอายุ80กว่าเนี่ยแกก็ป่วยจะตายเราก็ได้ข่าววิ่งระยนไปเรามีระยนแม่น้ำเต็มฝั่งได้ข่าวว่าแกจะตายเนี่ยเลยแล้วก็เตรียม300บาทตอนเนี่ยแล้วก็มีนมมีโอวัลตินขึ้นบ้านฝ่ายคนญาติพี่น้องเขาดูว่าพระมาคงจะมาบอกบุญเรียลัยเพราะคนป่วยพระมาแล้วต้องขอเรียลัยทั้งนั้นเราก็จบจะไปพูดที่หูหลวงก้อยครับจำได้ไหม ชื่อลันชื่อลันพี่โกงอะไรจ้าสามเดือนจำได้จำได้จำได้เราก็กระซิบบอกที่หูแล้วคนญาติเข้ามาโอ้ท่านกระทรวงดีอุตส่าห์บอกถึงพระอรหันต์สามเดือนสามเดือนสามเดือนให้สามร้อยอันสามหมดเลยหมดกรรมกันนะครับไอ้คนนี้ไม่รู้เลยเราก็ให้ให้พวกโอ้เจ้าประคุณไม่เคยเห็นวัดไหนเลยมาเนี่ยสองวัดเนี่ยเรียกอะไรสร้างโบสถ์สร้างศาลาแม้ท่านวัดพวันมาให้ทรงสามนอนแล้วให้นมมาเยี่ยมโอ้โหไม่มีที่ไหนเลยไปใช้หนี้คนอื่นไม่รู้เราไปใช้หนี้รู้ไหมพอเราออกเรือไปตะก้อยตายเลยไม่ก็ไปใช้หนี้ในเมืองโน่นตายตะก้อยตายเลยอยู่ไม่ไปบ้านยายนวมท่าเหนือเราก็ไปบ้านแกเล็กๆกระท่อมแล้วก็เอาของไปนะเข้าบ้านแห่กันมาดูไหมแต่พระคุณมีวัดเดียวในจังหวัดสิงห์คนป่วยลูกค้ามาเยี่ยมแล้วก็ถวายให้คนละสามร้อยสามบอกว่ายมนวมเจ้าขาจำได้ไหมที่โกงข้าเหลือจ้างชื่อลันเหรอจำได้โอ้โหมีชื่อเสียงมากบอกอย่างนี้บวชแล้วนะเจ้าค่ะเอามาใช้สามร้อยแล้วก็ซาหนูก็ไม่ได้เคยแล้วเอามาให้ใส่ก็ไม้กับมือแกแล้วนมด้วยแล้วตัวไรแล้วชาวบ้านเขาก็ลำลือกลับมีชื่อเสียงว่ามีพระวัดเดียววัดพวันมาสตังมาให้คนป่วยนอกนั้นมาบอกบุญทั้งพอออกเรือไปตายพอดีเลยแต่รอเราให้ใช้หนี้อย่างนั้นทำกรรมฐานแผ่เมตตาบอกยายนวมอย่าเพิ่งตายยายนวมอย่าเพิ่งตายโยมพบาลบอกรีบมาซะเลยนะพอใช้หนี้แล้วโยมพบาลเอาไปเลยใช่ไหมไม่งั้นเราเป็นหนี้ตายเลยอยู่ไร้รักต่อไปใช้หนี้เนี่ยพบโน่นลำบากไหมฮะนับวันหนึ่งเนี่ยต้องอู้ไหมโรงเรียนมัธยมอยู่ทั้งแปดโรงไม่ใครอยู่อย่างเรามั่งนรมนอยู่ทั้งแปดโรงไหมนี่ยังน้อยยังน้อยรู้น้อยสามเดือนสี่เดือนออกเลยสามสี่เดือนออกที่ออกนั้นไม่ใช่ไม่ได้จบหลักสูตรครูไล่ออกครูให้ออกนะดีไหมดีไหมไม่อยู่โรงเรียนหนึ่งอย่าออกชื่อสิงหาวิทยายนครูคนนั้นยังอยู่ตายเลยอยู่มัธยม4เรียนหนักภาษาอังกฤษหนักมากแล้วก็เรียนท้าววิโรราชว่าความต้องท่องให้หมดทั้งเล่มเมื่อก่อนนี่เดี๋ยวนี้มีเรียนไหมชาวริเวลาบอกว่าม.4แล้วครูสาวด้วยนะสอนบอกว่าสวัสดีครับครูครับขอลาออกครูบอกลาออกไม่ได้ก็ผอ.ไปต่างประเทศแต่ผอ.กลับมาก่อนไม่จำเป็นก็ต้องเดินทางไปทางไกลแล้วขอใบรับรองม.4ด้วยก็ที่ที่ท่านยังไม่สอบก็ขอใบรับรองว่าสอบมาสี่ได้ทำได้ไหมไม่ได้พอเธอฝากกับพ่อเอาไว้ไม่ออกไม่ได้เนี่ยเราบอกน้อยไปต้องออกได้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้สมองว่าแล้วมีท่านชาก็เสกคาถาว่าทำยังไงจะออกดีคาถาก็บอกว่ามองดูอ๋อมีร่องมีรูครูนั่งพอดีแม่คาถานี่ไม่เลยก็ไปเอาไม้มาไม้อยู่ใต้ถุนใต้ถุนโรงเรียนโรงเรียนเมื่อก่อนนี้ใช้ไม้กระดานเราก็แย่ขึ้นไปแย่ครูเลยนะครูก็ตกใจมองอยู่ข้างล่างมาเลยออกได้เลยออกได้นี่วิธีออกจากโรงเรียนโดยวิธีอย่างถูกครู ดีไหมเนี่ยมีชื่อเสียงนะทั้งโรงเรียนแพ้ละหมดพูดทั้งมวยนะต่อยก็เราไม่ได้เราชกชัดมันจะโกหกนะเป็นพระแล้วโกหกไม่ได้ชัดทุกไม่มีใครสู้แล้วทุกคนเขาจะต่อยกันนะจะสู้เราไหมมันรู้ว่าเราต่อยเก่งมันไม่สู้ไอ้คนนี้มันหมายโทษกับเราเพราะมันเถอะนะชกหูเลยชักเลยแล้วเราก็วิ่งหนีมีชื่อเสียงไหมคนกลัวทั่วถ้าออกเท่านี้สายหน้าแล้วก็ไปลักอ้อยเขาเยอะเขายินลักอ้อยพวกนี้ชวนไปสิบคนนี้โรงเรียนไปแบกคนละแบกเขาด่าคนพ่อคนแม่ดีมากเขาบอกว่ากินยังจะฆ่าเบียร์เราบอกสาธุโมทนาด้วยเราต้องไปใช้หนี้ครับบวชไปพระต้องไปใช้หนี้แถวที่เราไปลักอ้อยไปสร้างโบสถ์แล้วที่ลักอ้อยเนี่ยบ้านเขาโดนด่าที่เราไปฟางเรือนเขาพอด่าแล้วฟางเรือนเลยนะนี่สร้างความดีถึงขนาดนี้มันชื่อเสียงเราบวชเป็นพระแล้วไปช่วยสร้างโบสถ์ผมจะท้ายไอ้บ้านที่เราไปฟางเขาเนี่ยเราต้องรับลูกเขามาเลี้ยงแล้วส่งเรียนเป็นศาสตราจารย์เป็นเดือนนี้ไปรองศาสตราจารย์อยู่ประสานมิตรคนแล้วเป็นด็อกเตอร์ด้วยนี่ต้องใช้หนึ่งมันจะเรื่องเลี้ยวหลายนะรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐอยู่บ้านไร่อำเภออินมันมีใครสร้างความดีอย่างเรานะไม่มีสิความดีได้มาอย่างรู้แล้วอะไรเป็นไรแล้วได้ดีไหมอ่ะได้ดีไหมเดี๋ยวถึงเอามาสอนเด็กอย่าทำอย่าทำเก่งรักอ้อยเขาแล้วเขาด่าคุณพ่อคุณแม่กินยังไม่พอฆ่าไปเหรอแล้วบอกไม่ได้ขาดแบกไปเลยแบกไปเลี้ยงพวกในโรงเรียนครูยังชมเลยบอกเธอสามารถพาอ้อยมาฝากเราได้บอกไม่ต้องนะครูเชิญทานอ้อยผมไม่ได้ไปรับเขาผมไปกินเสร็จแล้วผมก็ตักเลยตักแล้วก็หาบมันในสุดต้องไปใช้หนี้เขานะนี่แหละท่านทั้งหลายยกตัวอย่างไอ้เรื่องจริงให้ฟังอาตมาต้องใช้หนี้ทางนั้นสร้างความดีเนี่ยต้องได้มาจากความชั่วชั่วช้าสามมาถ้าเราดีตั้งแต่ต้นแล้วไม่มีชั่วไปดูคลองชั่วหรืออดทนไม่ได้หรอกนะจะไปไม่รอดขณะเดินที่แบกกิโลแล้วตอนที่สงครามอินโดจีนฝรั่งเศสต้องเดินลัดจากสิงห์บุรีไปลพบุรีไปซื้อรองเท้ากีฬาคนจีนขาย2คนผัวเมียแล้วก็เรามาไป7-8คนคนจีนที่ขายเนี่ยทำรองเท้าปกพักโรงแรมบอกนี่ทุกคนเนี่ยเก็บตังค์แต่ตัวคนนี้ไม่เก็บมึงโง่เห็นไม่เอาตังค์เรารองเท้ากีฬาแล้วก็ทำกุญแจผู้หญิงทำกุญแจไม่เอาตังค์เป็นเวลา5ปีเดินลบหลีพอโยกยิงฝรั่งเศสจบรายการชนะเราชนะฝรั่งญี่ปุ่นเข้าเลยเข้าประเทศไทยพอเข้าประเทศไทยยิงกันที่โน่นปากเอาพอเข้ากรุงเทพปั๊บคนที่ทำรองเท้าถวายหลักให้อาที่ให้เราด้วยไม่ต้องการแต่งตัวเป็นคนโทเลยผู้หญิงเป็นคนตรีเป็นผู้บริการโรงพยาบาลที่จักรีคือญี่ปุ่นนั่นเองยังให้น้ำบัตรแล้ว นามบัตรแล้วไปบอกพวกขนาดที่ไปขุดทองอ่ะไม่ได้เรื่องเราทองอยู่ที่เรานี่ญี่ปุ่นไม่โง่หรอกเอาคืนไปหมดนานแล้วยังจะไปขุดอีกเหรอมันมาถามเราสักคำเนาะยังขุดกันอยู่เปล่านะยังขุดไหมช่วยบอกหน่อยน่าสงสารอย่าไปขุดไม่ได้แล้วญี่ปุ่นมันไม่โง่หรอกมันเก็บเอาไปนานแล้วมันเอาไว้ในตรงนั้นก็จริงแต่มันมาสร้างบริษัทขวางไว้เลยแล้วก็ทำไอ้อะไรแต่ไรส่งญี่ปุ่นถ้าแท้มันเอาทองใส่ไปนะส่งญี่ปุ่นมันเก็บไปหมดแล้วมันจะไปขุดอีกเหรอฮะเนี่ยขอฝ่ายญาติโยมมาเนี่ยเราทำชั่วช้าสามานมามากมายแต่เราอดทนนะลบบุรีเดินตัดทุ่งไปเลยถนนไม่ดีรถลาไม่มีถนนขาดเป็นตอนมันสมัยอินโดจีนฝรั่งเศสต้องเดินทางลัดทุ่งพอตีหนึ่งเลยนะเดินลบบุรี26 กิโลแต่เราไปกลางทุ่งเนี่ยถึงได้รู้จักพระญี่ปุ่นก็ขอฝากไว้ไปคิดความสุขเนี่ยเราได้จากความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสแล้วกว่าจะมาเกิดความสุขเนี่ยแสนจะยาก ไม่ใช่ว่าเรามานั่งกรรมฐานจะเกิดความสุขแล้วดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ใช่หรอกนะต้องทนทุกข์กับทรมานนะจินตนาต้องทนทุกข์กับทรมานอย่างนี้ทุกขังอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องปวดเมื่อยทั่วสกุลกายแขนจะสาหัสปวดหนอปวดหนอยิ่งปวดหนักน้ำตาร่วงเลยเหมือนน้ำมาแทงที่ก้นขาจะแตกเลยไหมปวดหนอปวดหนอแต่ยังน้อยนะยังน้อยกว่าคลอดบุตรเนาะคลอดบุตรคงจะปวดมากกว่านี้ไหมนะเราก็ไม่ทราบเพราะเราไม่เคยคลอดนะใครเคยคลอดบุตรไหมเคยไหมไม่คลอดอะไรกันอะไรในโลกเนี่ยหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยโยมจำไว้ความสุขที่แท้มีที่ไหนมีเงินมีความสุขไหมนะแล้วมีอะไรถึงจะมีความสุขมีเพชรสักกิโลมีความสุขไหมบางคนเลื่อมพระทองใส่คอเต็มหมดเอาไปปลุกปักรักษาไปเพิ่มทุกข์ไปนอนที่ไหนก็ต้องกำพระทองไว้กลัวจะหายเห็นไหมเนี่ยก็ไปเลื่อมทองทำไมฮะพอพระมาวันใจใจเฉลยไม่ได้เหรอคุณไรรัตทายเป็นห่วงห่วงหนักในหัวใจอันนี้มีอาฆาตแต่ความทุกข์แหมได้พระในเลื่อมทองเลยนะพูดเนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าขายทองจะว่าแล้วนะมีแม่ค้าขายทองไหมฮะฮะแม่ค้าขายทองไม่มีนะจะได้พูดเต็มที่หน่อยไปเลื่อมทำไมเลื่อมทองพระคล้องไปแถวฮะไม่ใช่พระมาปกปักรักษาเรานะเราต้องรักษาพระตัวหายเอาเรื่องจริงเห็นด้วยไหมเนี่ยจะพูดเนี่ยนะถ้าจะให้ใหญ่ผลเอาพระมาวันใหญ่ใจซะเลยนะมันต่อไปเรื่องนะแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงพระอยู่ในใจเนี่ยคือกนากรรมฐานถ้าไม่เกิด พระใจประเสริฐมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ความสุขที่แท้จริงมันไม่เจือปนด้วยความทุกข์เหมือนอย่างโยมที่สร้างความทุกข์เดี๋ยวนี้ที่เราสร้างทุกวันเนี่ยความทุกข์ทั้งนั้นมีไหมความสุขไม่มีเลยนะอะไรอ่ะมันเป็นความสุขเนี่ยอะไรเป็นความสุขฮะอะไรฮะสัจธรรมเป็นความสุขฮะปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยต้องการจะขัดเกลาความเศร้าหมองและความไม่ผ่องใสออกไปทั้งจิตใจให้ใจสะอาดความสุขที่แท้คือไม่เกี่ยวปนด้วยความทุกข์นานาประการหายากที่เรามาเนี่ยมาแก่งกรองมาพัฒนามาบำบัดน้ำเสียในหัวใจให้ออกไปให้หมดให้อยู่แต่น้ำใสใจสะอาดปราศจากเปลืองปราดในมลทินในทินฐานนี่แหละที่จะมีความสุขจะไม่มีทุกข์มาไว้ในใจแต่เราเข้าใจผิดคิดว่ามานุ่งขาวห่มขาวแล้วสบายสบายเลยนะโดนเข้าไปชั่วโมงก็หน้าเบี้ยวหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าบูดเลยถ้าไม่เคยนะโอ้แย่เคยแล้วก็ยังเคยทำมาแล้วมันก็ต้องเป็นในเวทนาบางคนบอกว่าทำแล้วไม่เป็นไม่จริงเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องเกิดขึ้นและตั้งอยู่ระดับไปเวทนาต้องเป็นทุกครั้งไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะแต่แล้วมันจะเปลี่ยนสับเปลี่ยนเนี่ยเรานั่งเราเดินได้อย่างนี้เรานั่งไปผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวไปเดินไปนั่งมันจะเปลี่ยนไอ้ปวดตรงนี้มาปวดตรงนี้เนี่ยมันไม่ปวดซ้ำแล้วจิตจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าในตัวเราเนี่ยมันมีวัฏสงสารเวียนว่าตายเกิดในตัวเราในจิตมาหลายชาติหลายกลับหลายกันเนี่ยออกมาอย่างนี้ชัดเจนแล้วเรามาทำก็ถ้าสมาธิดีนะก็ตีดีสัมปชัญญะตรองดองกันในกายสมาธิจิตสมาธิแล้วจะเกิดผลเกิดอานิสงส์ในการปฏิบัติธรรมถึงจะรู้ของจริงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ของปลอมของจริงเนี่ยหายากแต่แล้วต้องทำขึ้นถึงจะได้ของจริงที่แท้เลยมีอยู่5ประการเกิดจริงก็ต้องแก่จริงแก่ก็ต้องเจ็บเจ็บจริงเจ็บแล้วก็ต้องตายตายแล้วต้องพลาดพลาดจากของเป็นที่รักของที่ชอบใจในการนั้นสิไม่มีกลับมาอีกแล้วมันเป็นแต่ความทุกข์ทั้งไม่มีอะไรเลยญาติโยมทั้งหลายโปรดฟังบ้านตึกใหญ่เป็นทาวน์เฮาส์หรือจะเป็นคอนโดด้วยใหญ่โตมโหฬารก็หาความสุขใจไม่ได้หรอกโบราณท่านว่าไว้ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ได้เปรียบเหมือนในรจนากลางง้อป่าอยู่ไกลไร่ไกลนายังมีความสุขเพราะเขามีปัญญาเขาจะแก้ไขปัญหาได้ ที่ว่าง้อป่าเป็นช้างทอง ไอ้คำว่าช้างคือมงคลทองตัวนี้คือปัญญาทองตัวนี้คือปัญญาเขาดูเย็นไปสุดเขาไม่มีอะไรต้องทุกข์เลยเขาเปรียบเทียบไว้ชัดเจนแต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยมาเนี่ยมันต้องปวดน้ำตาร่วงเลยน้ำตาร่วงเลยอาตมาเนี่ยถึงทำได้ยังไงมันก็ต้องปวดเราเคยเข้าพระสมาบัติมาหลายปีเนี่ยครั้งละชั่วโมงครั้งละสองชั่วโมงแต่มาตอนนี้มันแทบจะทำไม่ได้ได้แค่5นาที10นาทีเพราะไม่ได้ทำงานต้องฝึกกันตลอดนะต้องทำให้เสมอต้นเสมอปลายแล้วเราจะรู้ว่าเนี่ยมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์อยู่ในตัวเราครบมันสับเปลี่ยนกันเรื่อยเวียนว่ายตายเกิดทุกข์แล้วก็สุขสุขแล้วทุกข์ดีใจแล้วเสียใจเราล้อหายในชั่วโมงนี้จะไปหัวเราะในชั่วโมงโน้นหัวเราะในชั่วโมงนี้จะไปต้องเสียใจล้อหายในชั่วโมงโน้นจนได้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ ไม่มีอะไรแน่นอนหาความแน่นอนคิดไม่ได้เลยอะไรจะเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงเนี่ยคือความสุขที่ไม่เจือปนไม่มีความทุกข์เจือปนบางคนให้พรขอให้ความสุขความเจริญรุ่งเรืองแต่แล้วความสุขเราได้จากความทุกข์ในต้องลำบากลำเย็นลำเป็นเส้นใจหลายเรื่องไม่จะของง่าย ความสุขเนี่ยได้จากมาจากความทุกข์ที่เราต้องยากลำบากมาตลอดก็จะพบความสุขที่แท้จริงความดีของเราก็จะได้มาเนี่ยแสนจะยากมันก็ได้มาไอ้ชั่วบ้างเลวบ้างดีบ้างอย่างโน้นบ้างอย่างนี้มันก็ค่อยๆรู้มาสืบสอดต่อให้เรื่อยๆมาอ๋อเป็นอย่างนี้แหละเนาะแล้วเราก็มาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็เป็นแบบไปสอนคนอื่นว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่ผิดแผลแตกกันไปจะประการใดชัดเจนแต่บางแห่งเนี่ยบางวัดเนี่ยเขาชอบพูดชอบฟังแต่ไม่ชอบทำก็แล้วทำมันเหนื่อยแล้วมันเมื่อยมันปวดเราต้องชอบฟังคลายเครียดอะไรต่ออะไรเรื่องต่างๆยกนิทานชาดกมั่งอะไรก็จะชอบแต่ของจริงเนี่ยไม่ก็ชอบไปชอบที่ไม่จริงไอ้ที่ได้ไม่เอาไปเอาที่ไม่ได้เนาะได้ไม่เอาไปเอาที่ไม่ได้ไม่ได้ต่อไว้ก่อนเอาที่ได้ใกล้ๆมือความทุกข์เหนื่อยทุกกายทุกใจมีเพิ่นทุกกายยังไม่พอทุกใจตลอดเลยการมันไม่มีเลยความสุขที่แน่นอนที่ถูกต้องไม่มีหรอกนะเราจะมีเงินกี่พันล้านเราจะมีความสุขที่ไม่เจือปนจะมีไหมไม่มีเลยยิ่งมีเงินมากยิ่งทุกข์มากไม่มีเงินเลยมันก็ทุกข์อีกเหมือนกันมีก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์เอาไงเนี่ยเจ้าเอาข้างไหมฮะทุกเอาข้างมีอ่ะฮะเอามีไว้ก่อนเอาได้ไว้ก่อนเสียไม่เอานะเราก็เห็นด้วยเนาะลำบากนะเนาะไอ้มือมันก็ลำบากลำบากไหมนะแหมมันทุกข์ไปทั้งหมดบางคนเขาจะเงินมาให้เราเราไม่เอามันทุกข์เนาะบางครั้งเนี่ยกุฏิมันพังไปย้ายไปปลูกที่ขอนแก่นจะเสร็จแล้วก็เจอกับคุณจะเสร็จแล้วนะเขาจะเสร็จแล้วนะเราจะแพ้คนควรเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอหลังคาขึ้นแล้วเนี่ยหลังคาขึ้นแล้วแล้วก็ใช้ทองเป็นกระเบื้องทองนะใช้กระเบื้องทองถ้าเสร็จแล้วนี่ยังไม่ไปไหนเลยนะแล้วก็ลงมือทำเนี่ย3 เดือนจะเสร็จไหมนี่ขอนแก่นเขาเสร็จแล้วนะฮะฮะนี่แล้วก็ยกของใหม่มาสร้างฮะต้องฝันใหม่อ่ะโอ้เราไม่เป็นวิศวกรมันเป็นสถาปนิกเลยไม่รู้จะฝันยังไงก็แบบสวยดีนะทำให้มันคุ้มฟ้าคุ้มฝนเรียกกัน ฮะไงผัวรั่วนะฮะ